que tu adorrogo harás, o que ya está, me tarazarás, me tratas del que y por un conam, barco y me retocho un conam. شی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. همه برنامه بامدادی رادیو البرز، امروز یک شنبه سوم اردیبهشت 1391 خورشیدی برابر با 22 آپریل 2012 میلادی، میزبان شما همراهان گرامی هستیم تا ساعت 11 بامداد امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. رادیو ایرانیان شهر آهوس افتخار میزبانی را داره تا روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادهای خبری ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان و همینطور در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه رادیو البرز. شما رادیو البرز رو به طرق مختلف میتونید به طور مستقیم بشنوید و همینطور برنامه ضبط شده اونو گوش کنید. به طور مستقیم میتونید از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز گوش کنید که همون رادیو ترانسیستوری هست که در شهر آهوس میتونید به طور مستقیم گوش کنید. اما در اینترنت میتونید گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله، گوشی های هوشمند، میتونید رادیو البرز رو جستجو کنید که به طور مستقیم پخش میشه و همینطور در فیسبوک رادیو البرز و تارنمای ایران اینفو دات دیکو به طور مستقیم پخش میشه. برنامه ضبط شدهش در فیسبوک رادیو البرز و در تارنمای ایرانینفو.دیکو موجود است. اما روز گذشته برنامه رادیو به علت مشکلات فنی ضبط نشده، اما برنامه امروز ضبط خواهد شد و شما میتونید سر فرصت همونطوری که گفتم در فیسبوک رادیو البرز و همینطور تارنمای ایرانینفو.دیکو بخش رادیو البرز که ساعتی بعد از اتمام برنامه در این شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت، شما میتونید گوش کنید. همچنان شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. لازم به یادآوری است که شما آخرین داده‌های خبری ایران و دیگر کشورهای جهان را شما میتونید هم در فیسبوک رادیو البرز و هم در بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk دنبال کنید. خبرهای در رابطه با دانمارک رو میتونید در صفحه فیسبوک دانمارکس نیوز دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. امروز برنامه ها خیلی زیاد هست، تا اونجایی که برسیم میتونیم تعداد بخشی از اونا برای شما پخش بکنیم. از جمله برنامه رادیو البرز امروز یک شنبه خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان خواهیم داشت. مجله اقتصادی، مجله فرهنگ و هنر خواهیم داشت. روز گذشته در زمین بازی والیبال در شهر آهوس هم گفتگوی با آقای رضا رستگار، مسئول هیئت مدیره کلوب ورزشی والیبال پرسیسک اسپورت و کلتو فوینین در شهر آهوس داشتیم که اگر فرصت کردیم حتما برای شما پخش میکنیم. میزگرد رادیویی زمینه ها و زمانه های یک شنبه قبل رادیو فرانسه تحت عنوان دوگانه شیعه و سنی، نام دیگر نبرد ایران و غرب در خاورمیانه، که با حضور دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس برگزار شد رو برای شما حتما پخش میکنیم. مطلبی هم داریم در رابطه با جلسه مذاکره هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی از دیدگاه دکتر شاهین فاطمی، اونو حتما برای شما پخش میکنیم. امروز انتخابات مهمی در کشور فرانسه برگزاره، انتخابات ریاست جمهوری، در این مورد مطلبی خواهیم داشت. مسابقات اتومبیل رانی بحرین است که با درگیری روز گذشته انجام شد، در این مورد هم مطلبی خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعت 11 امروز. به همه دنیا نمیدم،

با برگزاری بنابرای گزارش ها نزدیک به 15,000 نفر روز گذشته شنبه در ورشو پایتخت لهستان در اعتراض به لغو مجوز پخش یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به کلیسای کاتولیک را پیمایی کردند. 10,000 تن از شهروندان جمهوری چک روز گذشته شنبه در خیابان‌های پراگ پایتخت این کشور علیه سیاست‌های اقتصادی دولت این کشور راهپیمایی کردند. به گفته مقامات هلندی بر اثر تصادف دو قطار مسافربری در هلند در آمستردام 125 نفر مجروح شدند که حال دست کم 13 نفر آنها وخیم گزارش شده است. مسابقه دوی ماراتون در لندن امروز یک شنبه 22 آپریل برگزار میشه. برآورد میشه که نزدیک به 36,500 نفر در این مسابقه شرکت کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق ترکیه را کشور دشمن توصیف کرد که دارای اهدافی مذهبی در منطقه است. این سخنان مالکی تازه ترین پرده از جنگ لفظی میان مقام‌های دو کشور عراق و ترکیه است. گروه کوچکی از ناظران سازمان ملل برای اولین بار از شهر هومس در سوریه که از پایگاه اصلی مخالفان دولت بشار اسد به شمار میره بازدید کردند. شورای امنیت سازمان ملل هم با تصویب قطعنامه تعداد ناظران غیر مسلح سازمان ملل در سوریه را برای 3 ماه به 300 نفر افزایش داده است. مقامات پاکستانی روز گذشته تایید کردند که همه 137 نفر سرنشین و خدمه هواپیمای مسافربری پاکستانی که عصر جمعه در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرد کشته شدند. همزمان با آغاز برگزاری مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 بحرین، هزاران معترض در خیابان‌های این کشور به خیابان آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. منابع معترضان از کشته شدن یک جوان معترض بامداد روز گذشته در جریان تظاهرات شبانه خبر دادند. اما در رابطه با خبرهای ایران که در واکنش به گزارش ها در مورد شکایت از یک دیپلمات جمهوری اسلامی در برزیل به خاطر آزار جنسی چند دختر نوجوان در یک استخر عمومی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیل این گزارش ها را ناشی از سوء تفاهم خواند. در گزارش دیگری پدر یکی از دخترانی که گفتند مورد آزار این دیپلمات جمهوری اسلامی قرار گرفته به یکی از رسانه‌های محلی گفته که پس از سر و صدای دخترش مردم حاضر در استخر به طرف این دیپلمات ایرانی هجوم بردند و اگر ماموران حاضر نبودند او را کشته بودند. دولت سوئیس هم روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقوقی و حقیقی دیگر جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده است. خانم نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر روز گذشته شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار و بازداشت شده است. محمد سلیمانی از فعالان رسانه‌ای بعد از 17 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین روز چهارشنبه به بند 350 اوین منتقل شده است. سازمان‌های سندیکایی فرانسه طی بیانیه‌ای محکومیت رضا شهابی را به 6 سال زندان محکوم کردند. خواستار آزادی وی و دیگر افراد سندیکایی زندانی شدند. صدها تن از اهالی بوکان در آذربایجان غربی روز جمعه در اعتراض به کشته شدن یک دختر نوجوان دست به تجمع اعتراضی زدند. بخشدار مرکزی شهر نوشهر در استان مازندران میگوید حضور اتباع افغانستان در بخش مرکزی این شهر ممنوع است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته بخشدار مرکزی گفته بود که نوشهر شهری توریستی است و وجود افغانا در این حوزه به شدت ممنوع است و نرخ سوانه رانندگی در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و ایران در استانداردهای ایمنی جاده رتبه 189 را داره. این آمارها به فرهنگ نازل رانندگی، ایمنی راه‌ها و ضعف سیستم نظارت بر کیفیت خودروها نسبت داده میشه. Oh, دور از تنهایی، وحشت از زیبایی، در نمد پیچیده، بی هوا پوسیده، بره قربانی، ابرک بارانی. من به خود نه که به زن بد توجه شما را جلب میکنم به مجله اقتصادی این ساعت رادیو البرز. خبری که در رابطه با اقتصاد ایران مهم بود، انتقال آب دریای مازندران به کویر، از جمله به محل زادگاه آقای احمدی نژاد، استان سمنان بود. احمدی نژاد گفت که پروژه عظیم تر انتقال آب به دشت مرکزی ایران را آغاز می‌کنیم. هنگام زدن کلنگ افتتاح تر انتقال آب دریای مازندران، آقای احمدی نژاد حضور داشت. پروژه‌ای که به نظر کارشناسان مستقل هم عظیم است هم ناممکن. صبح روز دوشنبه گذشته 28 فروردین، شهرستان ساری در استان مازندران میزبان هیئتی بود که در رأس آن آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار داشت. این هیئت با حرکت نمادین زدن کلنگ بر خاک سواحل دریای مازندران توسط احمدی نژاد طرحی را افتتاح کردند که قرار است 500 میلیون متر مکعب از دریای مازندران، از آب دریای مازندران رو ابتدا شیرین بکنه و سپس به فلات مرکزی ایران سرازیر بکنه. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران پیمانکار این طرح است و بر اساس برآوردهای انجام شده هزینه این انتقال آب دریای مازندران 3000 میلیارد تومان تخمین زده شده. فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته این طرح در عرض 2 سال اجرا خواهد شد. تامین آب آشامیدنی و صنعتی حاشیه فلات مرکزی، توسعه صنایع و معادن، رشد اشتغال، توسعه کشاورزی صنعتی با استفاده از پس آب‌های حاصل از اجرای طرح و تعادل بخشی به سفره زیرزمینی از اهداف اجرای این طرح عنوان شده. پاییز سال 1389 اعلام شد طرح انتقال آب دریای مازندران به کویر لوت اجرایی خواهد شد و قرارگاه خاتم الانبیا نیز پیمانکاری آن را به عهده گرفته است. همان زمان یعنی سال 1389 خورشیدی، دکتر مهران افخمی کارشناس آلودگی های آب به دوچه وله گفت که این طرح زیانهای زیادی برای محیط زیست هر دو منطقه داره. وی اولین مانع را انتقال آب از 36 متری زیر سطح آب دریاهای آزاد جهان به ارتفاعی بیش از 1000 متر عنوان کرد که البته با پمپاژ آب و انتقال آن از طریق کانال و تونل ممکن است، اما این کار اثرات زیادی بر زیست محیطی یا زیست بوم منطقه خواهد گذاشت. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که انتقال آب قرار است از طریق احداث کانال صورت بگیره و این کانال ها با یا تونل هایی که احداث میشه عملا زیستگاه را به 2 بخش تقسیم میکنه و در نتیجه مهاجرت گونه ها از این مسیر با اختلاف مواجه میشه که این پدیده یک رویداد نامناسب برای اکوسیستم ها و زیستگاه های طبیعی این منطقه است. آقای افخمی همچنین بالا آمدن سطح آبهای زیرزمینی در مسیر انتقال و احتمال ایجاد مانداب را مشکل دیگر این انتقال می داند که در نهایت می تونه به شیوع انواع بیماری ها در این مناطق منجر بشه. قرارگاه خاتم الانبیا پیمانکار طرح انتقال آب دریای مازندران به کویر لوت اعلام کرد که 3000 میلیارد تومان هزینه اجرای این طرح است. همچنین از آنجا که قرار است آب دریای خزر یا دریای مازندران ابتدا توسط دستگاه‌های پیشرفته شیرین بشه، قیمت تمام شده ی هر متر مکعب آب آشامیدنی یا آب شیرین با این روش بین 1000 تا 2500 تومان خواهد بود هر متر مکعب. آیا این هزینه از نظر اقتصادی مرغوم به صرفه خواهد بود؟ پاسخ دکتر احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد به این پرسش منفی است. به نظر وی آن چیزی که میتواند بخش بزرگی از هزینه این پروژه را تامین کنه و از سوی مسئولان نیز مطرح شده صادرات بخشی از این آب آشامیدنی است، اما ایران چون امکان رقابت با دیگر صادرکنندگان آب آشامیدنی را نداره نمیتواند در بازار جهانی برای خود جایگاهی پیدا بکنه. توجه شما را چند لحظه دیگر به گفتگوی احمد علوی کارشناس اقتصادی با رادیو دوچه وله جلب کنم. گفتگوی روز. پروژه عظیم تر انتقال آب به دشت مرکزی ایران را به حول قوه الهی آغاز می‌کنیم. این جمله احمدی نژاد هنگام زدن کلنگ افتتاح طرح انتقال آب خزر بود. پروژه‌ای که به نظر کارشناسان مستقل هم عظیم است و هم ناممکن. احمد علوی کارشناس اقتصادی مقیم سوئد معتقد است صرف نظر از مشکلات زیست محیطی و حقوقی این طرح، موانع اقتصادی بسیاری نیز بر سر راه آن وجود دارد که این طرح را به نظر وی غیر قابل اجرا می کند. گفتگوی همکارم میترا شجاعی را می شنوید با احمد علوی. آقای علوی، پروژه انتقال آب خزر به استان سمنان امروز دوشنبه 28 فروردین کلنگ احداثش زده شده. هزینه این طرح حدود 3000 میلیارد تومان برآورد شده و قراره که قرارگاه خاتم الانبیا این طرح رو در مدت 2 سال اجرا بکنه. از نظر اقتصادی و با توجه به کسری بودجه‌ای که الان چندین سال هست دولت دوچارش هست، این هزینه 3000 میلیارد تومانی برای این پروژه به نظر شما یا مقرون به صرفه است و الان عملی هست یا خیر؟ خب ما می‌دونیم الان دولت تنگناهای شدیدی داره برای پرداخت بدهیاش به پیمانکاران. دوم اینکه دولت برای پرداخت همین یارانه‌های نقدی هم مشکل داره، نزدیک 7000 میلیارد تومان اونجا کسری داره و افزون بر اون ما میدونیم که این تحریم‌ها درآمد دولت رو محدود و محدودتر میکنه. بنابراین هر پروژه‌ای، حتی پروژه‌های کوچکتر از این چیزی که گفته میشه، با توجه به این بدهی‌های معوقه دولت، کسر بودجه عظیم و بدهی‌هاش به پیمانکاران که باعث شده بسیاری از طرح‌ها ناکارآمد بشه و متوقف بشه، به مقدار زیادی واقعی به نظر نمی‌رسه. افزون بر این، برای اینکه شما بتونید یه پروژه ملی رو ایجاد بکنید، میبایست اون پیامدهای مثبت یا سودی که حاصل میشه از اون پروژه بسیار بیشتر از اون هزینه ها و تأمین مالی باشه. در این مورد هم ما به خاطر اینکه پروژه بسیار بزرگه و مشخصاتش رو ما هنوز نمیدونیم چیه، این موردش هم در معرض پرسشه، به این معنا که ما نمیدونیم به ازای این پول هایی که اونجا سرمایه گذاری میشه از نظر زیست محیطی، از نظر اقتصادی، از نظرهای دیگه چه چیزایی در واقع حاصل میشه. آقای علوی، گفته شده که این در این پروژه یک مقدار تغییراتی صورت گرفته نسبت به پروژه اولیه و اون اینه که از این آب برای کشاورزی استفاده نمیشه چون مقرون به صرفه نیست، قرار آب شیرین بشه و برای آب شرب ازش استفاده بشه و قیمت تمام شده آب در این روش گفتن بین 1000 تا 2500 تومان برای هر متر مکعب خواهد بود. آیا این رقم مناسبی هست برای استفاده آب شرب؟ خب ما می‌دونیم از چه از نظر تکنولوژی تولید آب آشامیدنی یا حتی انواع آب‌های دیگه که برای کشاورزی استفاده میشه، ایران دارای مزیت نیست. ایران یک کشوریه که از خشکسالی رنج می‌بره و بعد کشوندن آب اونجا و استفاده ازش برای حالا انواع مصارفی که هست، ما قدرت رقابت بین‌المللی نداریم، چه به لحاظ تکنولوژی، چه به لحاظ سازمان کار و مدیریت، چرا که ما می‌دونیم از نظر کارآمدی استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و منابع تکنولوژی ایران در یه سطح پایینه. بنابراین به نظر نمیاد که این در بلند مدت بتونه اولا اون هزینه هاش رو جبران بکنه و در ثانی از نظر بین المللی در حد رقابت باشه با کشورهای دیگه که مثلا احیانا این آب رو صادر بکنن، چون مسئولین حکومتی گویا این ادعا رو کردن که بخشی از این آب هم قرار است صادر بشه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. آقای علوی، پس با توجه به صحبت‌هایی که شما فرمودین، سوداوری این پروژه اصلا زیر سوال، درسته؟ چنین است و به نظر میاد بیشتر از این که این جنبه‌های اقتصادی که جنبه‌های بسیار واقعی، بلند مدت و ملموس برای مردمه، اون جنبه به اصطلاح ایجاد شور و هیجانش غالب باشه، چون ما میدونیم که این پروژه بارها مطرح شده و به خاطر نقدی که کارشناسا ازش کردن کنار گذاشته شده. بنابراین در شرایط فعلی که نسبت 10 سال پیش یا 20 سال پیش ایران در معرض محدودیت‌های بسیار شدیدتر مالی قرار داره، طرح مجدد این پروژه به نظر نمیاد زیاد واقعی باشه. از نظر تکنیکی آیا ایران اصلا امکان اجرای چنین پروژه عظیمی رو داره؟ با توجه به اینکه مثلا ما پروژه های سد سازی داریم که ناموفق بوده، سد هایی که بعد از افتتاحشون شکسته شدن یا ناکارآمد بودن، نشده ازشون استفاده بشه. خب این پروژه در مقایسه با یک پروژه سد سازی بسیار پیچیده تر و بزرگتره. از این نظر فکر میکنید توانایی در حقیقت به اجرا کشوندن این پروژه وجود داره؟ ما میدونیم که در مورد اجرای پروژه های اقتصادی ایران متاسفانه سابقه خوبی نداره. غالب پروژه‌هایی که در ایران قرار است که در یک زمان معینی به بهره برداری برسه، مدتی که صرف اون میشه 3 برابر تا 5 برابر طول میکشه. نمونه چنین پروژه‌هایی نه تنها در مورد مسئله سدسازی، ما در مورد مناطق نفتی عسلویه هم میتونیم ببینیم که همین قرارگاه خاتم الانبیا اونجا رو بلوکه کرد، در خدمت گرفت، اما بعد از مدتی به علت ناتوانی اون رو کنار گذاشت. و اساساً برای اجرایی پروژه‌های ملی به این سطح، حتی در کشورهای دیگه پیمانکاران بزرگی در قالب یک کنسرسیوم وارد کار میشن و اون رو اجرا میکنن. و ما چه از نظر مدیریت، چه از نظر سازماندهی، چه از نظر شرکت هایی که توانایی قابلیت مدیریت رو داشته باشن و سرمایه گذاری، این توانایی رو در کشور نداریم. و با توجه به اینکه الان این قرارگاه خاتم الانبیا مسئولیت های زیادی رو داره در کشور، اهم از در حوزه مناطق نفتی یا حتی غیر از اون، به نظر نمیاد که این توانایی در ایران وجود داشته باشه که ما بتونیم این چنین پروژه‌ای رو اجرا کنیم. اشاره کردیم به قرارگاه خاتم الانبیا که این پروژه رو گرفته به اضافه چندین ده پروژه دیگه‌ای که تاکنون به این قرارگاه واگذار شده. گروهی میگن که اصلا این فقط یک طرحیه برای هرچه فربه‌تر کردن در حقیقت بخش اقتصادی سپاه پاسداران. در این مورد نظر شما چیه؟ خب چه ما این ارزیابی رو چه داشته باشیم الان یا نداشته باشیم، حاصلش همین میشه. دادن این پروژه ها حتی اگر این نیت هم پشتش نباشه، در نهایت باعث میشه که یک مؤسسه یا سازمانی که اساسا کارش این نبوده وارد کارهایی میشه و باز با توجه به این قدرتی که از نظر سیاسی و نظامی داره و تاثیرگذاری رو مسئولین، در واقع بازار کار در ایران و با اقتصاد ایران رو به انحصار هرچی بیشتر میبره و این نه به سود بخش خصوصی، نه به سود مصرف کنندگان و نه به سود حتی بخش دولتی. به این دلیل که یک سازمانی که قابلیت‌های محدودی داره، شما اگر بیش از اون چیزی که توانایی داره کار برش تحمیل بکنید، خب اون با توجه به قابلیت‌هایی که داره نمیتونه اونا رو انجام بده و در نهایت همین چیزی میشه که تا پیش از این بوده، یعنی سرمایه‌گذاری انبوه بدون اینکه به یه نتیجه ملموسی در کوتاه مدت برسه. بسیار از شما سپاسگزارم آقای احمد علوی در استکهلم. جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال جاری و سال آینده میلادی منفی پیش بینی می کند. این موضوع گفتگویی است که آقای فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در این مورد با این رادیو گفتگو کرده است. در گزارش تازه‌ای که به چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی اختصاص داره، بانگ جهانی همونطوری که گفتم نرخ رشد اقتصادی ایران را در سطحی پایین تر از آنچه که قبلا پیش بینی کرده بود قرار میده. چرا کارشناسان بانگ جهانی به اوضاع اقتصادی ایران این همه بدبین هستند؟ سوالی است که آقای فریدون خاوند بهش جواب خواهد داد. تا چند لحظه دیگر. ارزیابی بانک جهانی تأییدی است بر نظر شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی ایران که طی 2-3 سال گذشته از جمله از همین رادیوی ما می گفتند که این کشور با سخت‌ترین و طولانی‌ترین رکود اقتصادی بعد از جنگ با عراق روبرو شده. در گزارش تازه بانک جهانی درباره خاورمیانه و آفریقای شمالی که عمدتاً در پیوند با مسئله اشتغال تهیه شده، رشد اقتصادی ایران در سال 2011 2% ارزیابی شده، برای سال 2012 یک رشد منفی 0.8% و برای سال آینده میلادی 2013 هم باز نرخ منفی 0.7% پیش بینی شده. این ارزیابی بدبینانه تر از ارزیابی چند روز پیش صندوق بین‌المللی پول است که نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری میلادی 0.5% پیش بینی کرده بود. اما دلیل این بدبینی در گزارش بانک جهانی عمدتاً به کاهش تولید و صادرات نفت ایران زیر تأثیر تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی نسبت داده شده. من شخصاً با چنین تحلیلی چندان موافق نیستم. البته تحریم‌های بین‌المللی در رکود توأم با تورمی که دامن اقتصاد ایران رو گرفته مؤثر بودند، ولی عوامل دیگری هم به شدت بر وخامت اوضاع اقتصادی ایران تأثیر گذاشتند، به خصوص آشفتگی حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی و همینطور کشمکش‌های پایان ناپذیر میان کانون‌های مختلف قدرت که فضای بسیار بی‌ثباتی رو برای کسب و کار در ایران به وجود آوردند. از سوی دیگه گزارش بانک جهانی بر کاهش تولید و صدور نفت ایران تاکید داره، اما احمد قلعه‌بانی معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی دیروز این کاهش رو تکذیب کرد و گفت تولید نفت کشور 4,200,000 بشکه در روزه. آقای خاوند، شما این گفته ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینین، گزارش بانک جهانی در مورد کاهش تولید و صدور نفت ایران بر آمار آژانس بین‌المللی انرژی تکیه میکنه. آمار سازمان اوپک هم این موضوع رو تایید میکنه و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم تولید نفت ایران رو 3,500,000 بشکه در روز و صادرات ایران رو زیر 2,000,000 بشکه در روز اعلام میکنه، یعنی در سطحی بسیار پایین‌تر از اون چیزی که مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی میگویند. منتها آقای قلعه‌بانی دیروز گفت نه آمار بانک مرکزی رو قبول داره و نه آمار سازمان اوپک رو. اگر در گزارش تازه بانک جهانی نرخ رشد ایران رو با نرخ رشد سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مقایسه کنیم، به چه نتایجی میرسیم؟ در گزارش بانک جهانی میانگین نرخ رشد در 18 کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی به علاوه سرزمین‌های فلسطینی در سال جاری میلادی 4.8% پیش بینی شده، در حالی که همونطور که عرض کردم ایران در این گزارش نرخ رشد منفی داره. بجز ایران، سوریه و یمن هم به دلیل اوضاع سیاسی داخلیشون در سال جاری میلادی به ارزیابی بانک جهانی نرخ رشدشون منفی خواهد بود. از طرف دیگه فراموش نکنیم که بر پایه برنامه 5 ساله پنجم جمهوری اسلامی میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران باید 8% باشه که در صورت تحقق پیشبینی‌های بانک جهانی در بهترین حالت احتمال داره که نرخ رشد واقعی اقتصادی ایران تنها به 1/7 یا 1/6 هدف تعیین شده برسه. I'm گر ما را بپر سیه گر آخر تو هم غریبی هم از دیار ماری توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست می‌پردازم به انتخابات مهمترین کشور اروپایی، ریاست جمهوری فرانسه، که بامداد امروز شروع شده. رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بامداد امروز 22 آپریل برابر با 3 اردیبهشت آغاز شده. فرانسوی‌ها همزمان با نارضایتی‌ها از بحران در اتحادیه اروپا و بیکاری گسترده خودشونو برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کردند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فعلی فرانسه که به دنبال انتخاب مجدد هست، ادعا کرده که او تنها کسی است که می‌تواند فرانسه را مقتدرانه نگه بداره. با این همه آقای سرکوزی از سوی هلن رقیب سوسیالیستی که میگه که نوبت حضور چپ ها در دولت هست با چالشی جدی روبرو شده. در مجموع 10 نامزد در این انتخابات حاضرند و اگر هیچ کدوم بیشتر از 50% آرا را به دست نیارند، دور دوم انتخابات در 6 ماه می برگزار خواهد شد. حوزه رأی‌گیری از ساعت 8 بامداد امروز تا 6 بعد از ظهر برای عکس آرا باز خواهد بود. نیکولا سرکوزی که از سال 2007 میلادی رئیس جمهور فرانسه بود، وعده داده که کسر بودجه عظیم فرانسه را کاهش خواهد داد و از کسانی که برای فرار مالیاتی کشور فرانسه را ترک می‌کنند مالیات خواهد گرفت. آقای سرکوزی در این حال خواستار قانونی شده که قراردادهای دولتی را تنها به شرکت‌های اروپایی بده و تهدید کرده که اگر اعضای اتحادیه اروپا ورود مهاجران از کشورهای غیر اروپایی را مهار نکنند، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد. رقیب وی از حزب سوسیالیست نیز وعده داده که مالیات شرکت‌های بزرگ و کسانی را که بیش از 1 میلیون یورو در سال از درآمد دارند افزایش خواهد داد. وی در این حال می‌خواهد که حداقل دستمزد را افزایش بده، 60,000 معلم بیشتر استخدام بکنه و سن بازنشستگی را از 62 سال به 60 سال برسونه. وی اگر در این انتخابات پیروز بشه، اولین رئیس جمهور چپگرای فرانسه از بعد از میتران خواهد بود که دو دوره 7 ساله رئیس جمهور فرانسه بود. در حال حاضر رؤسای جمهوری فرانسه برای یک دوره 5 ساله انتخاب میشن. گزارش‌هایی که نزدیک به 15,000 نفر روز گذشته شنبه در ورشو پایتخت لهستان در اعتراض به لغو مجوز پخش یک ایستگاه تلویزیونی وابسته به کلیسای کاتولیک راهپیمایی کردند. راهپیمایی روز گذشته شنبه از یک تجمع اعتراضی به همین مناسبت در شهر ورشو آغاز شد که از سوی حزب محافظه‌کار تحت عنوان قانون عدالت لهستان سازماندهی شده بود. مقامات رسانه‌ای لهستان دلیل لغو مجوز این ایستگاه تلویزیونی کاتولیک را عدم شفافیت در بودجه آن اعلام کردند. مخالفان این اقدام را ضربه‌ای به آزادی بیان و تلاشی جهت خاموش کردن دیدگاه‌های محافظه‌کاران توصیف کردند. نخست وزیر لهستان را مسئول مستقیم این اقدام معرفی کردند. ده ها هزار تن از شهروندان جمهوری چک روز گذشته شنبه در خیابانهای پراگ پایتخت این کشور علیه سیاست‌های اقتصادی دولت چک راهپیمایی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد تظاهر کنندگان مخالف اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی دولت هستند. تظاهر کنندگان که اعضای اتحادیه‌ها، دانشجویان و بازنشستگان در میان آنها دیده می‌شد، خواستار استعفای دولت شدند. اما نخست وزیر جمهوری چک گفته است که به دیدگاه مردم احترام می‌گذارد، ولی کاهش بودجه و اصلاحات در برنامه‌های بازنشستگی و بهداشتی برای کسری بودجه به زیر 3% ضروری است. به گفته مقامات هلندی، بر اثر تصادف 2 قطار مسافربری در هلند، در آمستردام 125 نفر مجروح شدند که حال دست کم 13 نفر آنها وخیم گزارش شده. این سانحه قطار در نزدیکی شهری در غرب پایتخت هلند رخ داده که هیچ کدام از قطارها از ریل قطار خارج نشدند و تصاویر منتشر شده از سانحه آسیب کمی را نشان میده. مجروحان به وسیله آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. هنوز مشخص نیست که دلیل شاخ به شاخ شدن این دو قطار چه بوده است. این سانحه قطار حوالی ساعت 6:30 بعد از ظهر روز گذشته رخ داده است. مسابقه دور ماراتون امروز یک شنبه در شهر لندن برگزار میشه. برآورد شده که نزدیک به 36,500 نفر در این مسابقه دوی ماراتون لندن شرکت خواهند کرد. دوندگان حرفه‌ای، ورزشکاران مبتدی و چهره‌های شناخته شده و معروف برای شرکت در این مسابقات ثبت نام کردند. برگردیم کشورهای همسایه ایران، ترکیه و عراق. نوری المالکی نخست وزیر عراق ترکیه را کشور دشمن توصیف کرد که دارای اهدافی مذهبی در منطقه است. این سخنان مالکی تازه ترین پرده از جنگ لفظی میان مقامات دو کشور عراق و ترکیه است. سخنان نخست وزیر عراق در پاسخ به سخنان پیشین رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ایراد شده که مالکی را به شعله‌ور کردن آتش تنش‌های طایفه‌ای میان شیعیان، سنی‌ها، کردها در عراق با سیاست‌های خودخواهانه متهم کرده. مالکی در سخنانی که در روی وبسایت اینترنتی خودش منتشر کرده، سخنان اردوغان را دخالتی آشکار در مسائل داخلی عراق دانسته. او ادامه داده که سخنان رجب طیب اردوغان باعث تنش طایفه‌ای در منطقه میشه و ادامه این سیاست ها به منافع ترکیه در منطقه آسیب رسانده و آن را به کشور دشمن برای همه تبدیل میکند. گروه کوچکی از ناظران سازمان ملل برای اولین بار از شهر حمص در سوریه که از پایگاه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد به شمار میره بازدید کردند. شورای امنیت سازمان ملل هم با تصویب قطعنامه تعداد ناظران غیر مسلح سازمان ملل در سوریه را برای 3 ماه به 300 نفر افزایش داده. نحوه اعزام این ناظران به عهده دبیرکل سازمان ملل خواهد بود. ناظران سازمان ملل بر روند آتش‌بس نظارت کرده و به اجرای طرح صلح این سازمان کمک خواهند کرد. گروه ناظران سازمان ملل از برخی نواحی شهر حمص که شاهد شدیدترین گلوله باران ارتش سوریه بوده بازدید کردند. فعالان مخالفان دولت سوریه به آنها گفتند که ارتش برای اولین بار طی هفته‌های جاری همزمان با بازدید ناظران سازمان ملل گلوله باران را متوقف و تانک‌های خود را مخفی کرده است. دولت سوریه طرح صلح کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل را پذیرفته و آن را امضا کرده، اما در اجرای مفاد قطعنامه کوتاهی کرده است. سخنگوی سازمان ملل گفته که هیئت ناظران با فرماندار حمص نیز دیدار کرده است. هم اکنون نیز شماری از ناظران بین المللی برای نظارت بر روند برقراری آتش بس در سوریه به سر میبرند و خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده که اونا برای بازدید به شهر حمص رفتند. مقامات پاکستانی روز گذشته شنبه تایید کردند که همه سرنشینان و خدمه هواپیمای مسافربری پاکستانی که عصر جمعه در نزدیکی اسلام آباد سقوط کرده کشته شدند. به گفته این مقامات جت بوئینگ 737 که از کراچی رای اسلام آباد بود به خاطر هوای نامناسب در چند کیلومتری فرودگاه بین المللی بی‌نظیر بوتو در اسلام آباد در حوالی مالی دهکده حسین آباد سقوط کرده است. سخنگوی حمل و نقل هوایی ملی پاکستان گفت که هواپیمای مذکور ساعت 5 بعد از ظهر از کراچی برخاسته و در ساعت 18:46 دقیقه سقوط کرد. مقامات میگویند جزئیات سقوط هنوز مشخص نیست. همزمان با برگزاری مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 بحرین، هزاران معترض در خیابان‌های این کشور به خیابان آمدند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. منابع معترضان از کشته شدن یک جوان معترض بامداد روز گذشته در جریان تظاهرات شبانه خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، ولایت بحرین خواستای مطرح شده برای لغو مذاکرات مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 را بی مورد خواند و آن را به سود افراد تندرو دانست. او در این باره گفت که مسابقات لغو نخواهد شد، برگزاری مسابقات می تواند روابط ما را با اقشار مختلف جامعه برقرار کند و چهره کشور ما را بهبود بخشد. این مسابقات می تواند باعث یک پارچگی کشور شود. برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 بحرین سال گذشته به دلیل مساعد نبودن شرایط امنیتی لغو شده بود. امسال با وجود دعوت معترضان برای تظاهرات در مخالفت با برگزاری مسابقات، دولت اما برگزاری آن اصرار دارد. به همین منظور حضور نیروهای امنیتی در مناطق مختلف بحرین بیش از پیش گزارش شده است. در روزهای گذشته منابع معترضان از دستگیری ده‌ها نفر از فعالان و سازمان دهندگان اعتراضات به دست نیروهای امنیتی خبر داد. با این وجود شامگاه جمعه و روز شنبه مناطق مختلفی از بحرین شاهد برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز بود. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران نفر از معترضان در منطقه شیعه نشین دست به تظاهرات زدند. معترضان تابلوهایی با خواست اصلاحات و دموکراسی در دست داشتند. آنها همچنین تصاویری از شرکت کنندگان در مسابقات اتومبیل رانی هم می‌کردند، در حالی که لباس گارد ضد شورش را بر تن دارند. مقامات امنیتی جمهوری آذربایجان اعلام کردند رهبر یک گروه به ادعای این مقامات مرتبط با القاعده را در باکو کشته و 19 تن از یاری دهندگان وی را دستگیر کردند. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان گفته است که گروه مذکور که اعضای آن را در نقاط گوناگون جمهوری آذربایجان دستگیر شدند، قصد انجام عملیات تروریستی در داخل کشور را داشتند. به گفته این مقامات، رهبر گروه که تبعی جمهوری آذربایجان است و هنگام مقاومت در برابر نیروهای امنیتی کشته شده. مقامات جمهوری آذربایجان میگویند که افراد دستگیر شده در ایران، سوریه، پاکستان آموزش دیده و برای برخی از آنها علیه ناتو در افغانستان جنگیدند. حکومت جمهوری آذربایجان سال گذشته 17 نفر را به اتهام عضویت در یک گروه در رابطه با القاعده به مجازات زندان از 5 سال تا حبس ابد محکوم کرده است. ما برگردیم به ایران خودمون. در واکنش به گزارش‌ها در مورد شکایت از یک دیپلمات جمهوری اسلامی در برزیل به خاطر آزار جنسی چند دختر نوجوان در یک استخر عمومی، سفارت جمهوری اسلامی در برزیل این گزارش‌ها را ناشی از سوء تفاهم خواند. سفارت جمهوری اسلامی در برزیل در بیانیه خود گفته که این سفارت اذهان داره که اتهامای مطرح شده علیه دیپلمات جمهوری اسلامی سوء تفاهم و ناشی از تفاوت در رفتارهای فرهنگی است. در گزارش دیگر پدر یکی از این دخترانی که گفتند که مورد آزار این دیپلمات جمهوری اسلامی قرار گرفته به یکی از رسانه‌های محلی گفته که پس از سر و صدای دخترش مردم حاضر در استخر به طرف این دیپلمات جمهوری اسلامی هجوم بردند و اگر ماموران حاضر نبودند او را کشته بودند. پیشتر گزارش شده بود که پلیس برزیل بازداشت یک دیپلمات جمهوری اسلامی در این کشور به اتهام آزار جنسی چند دختر نوجوان را تایید کرد. به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، این دیپلمات در استخری در پایتخت برزیل به دنبال تلاش برای آزار جنسی 4 دختر نوجوان 9 تا 15 ساله بازداشت شده است. پلیس برزیل نام و رتبه این دیپلمات را اعلام نکرده، اما بنا به گفته بر اساس قوانین برزیل به دلیل مسئولیت قضایی این دیپلمات او را به مسئولان سفارت جمهوری اسلامی تحویل دادند. به نوشته روزنامه‌های برزیل، پدر و مادر دخترانی که مورد آزار قرار گرفتند با اعتراض به آزادی این دیپلمات خواستار توضیح مقامات دولت برزیل شدند. آخرین خبر این که این دیپلمات جمهوری اسلامی از برزیل فرار کرده است. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم‌ها می‌شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده که این تصمیم در هماهنگی با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته شده است. دولت سوئیس همچنین اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم گیری خواهد کرد. خانم نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز گذشته شنبه به اداره اطلاعات زنجان احضار و بازداشت شد. تغییر رحمانی، همسر خانم محمدی، در گفتگو با رادیو فردا گفته که نرگس محمدی پس از احضار به اداره اطلاعات زنجان به منزل باز نگشته است. خبرگزاری فارس هم روز گذشته از احضار نرگس محمدی به دادسرای زندان اوین برای اجرای حکم 6 سال زندان تعزیری خبر داده بود. نرگس محمدی و شماره دیگری از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب متهم به عضویت در یک گروه غیرقانونی شدند. کانون مدافعان حقوق بشر در سال 1380 خورشیدی تأسیس شد و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی 3 دی ماه 87 دفتر آن را پلم و برخی از اعضای آن را بازداشت کردند. محمد سلیمانی از فعالان رسانه‌ای بعد از 17 روز اعتصاب قضا در بند 209 زندان اوین روز چهارشنبه گذشته به بند 350 اوین منتقل شد. بنا به گزارش سایت کلمه، محمد سلیمانی نیا همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. این زندانی علت اعتصاب قضایی خودشو اعتراض به بازداشت غیرقانونی و بدرفتاری بازجوها و بلاتکلیفی پروندهش بیان کرده است. محمد سلیمانی نیا در 20 دی ماه سال گذشته به اتهام ایجاد شبکه‌های اجتماعی غیرقانونی و همکاری با دولت‌های خارجی توسط مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده است. 5 سندیکای فرانسه خواستار آزادی رضا شهابی شدند. علاوه بر محکومیت رضا شهابی را به 6 سال زندان محکوم کردند، دادگاه رضا شهابی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و 1 سال زندان و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر آن او را محکوم کردند که مبلغ 7 میلیون تومان کمک مالی را به خانواده فعالان کارگری زندانی که از طریق صندوق همبستگی با کارگران جمع‌آوری شده بود را به صندوق دولت واریز کنه. دادگاه همچنین او را به 5 سال ممنوعیت از فعالیت، سخنرانی و مصاحبه پس از آزادی از زندان محکوم کرده است. رضا شهابی خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و هومه است. او از چندین بیماری رنج میبره، از جمله چند ماه پیش وضع سلامتیش در اثر شرایط زندان وخیمتر شده بود. او به خاطر محرومیت از مداوا با خطر فلج شدن روبروست. پزشکان معتقدند که با توجه به مشکلات جسمانی هر روز زندان برای او به منزله شکنجه است. این 5 سندیکای فرانسه خانه آزادی فوری او هستند و بنا به اطلاعی آنها بر این باورند که حبس این فعال سندیکایی از 22 ماه پیش و همچنین این محکومیت ناقص حقوق انسانی و سندیکایی است. سندیکای فرانسه علاوه بر آزادی رضا شهابی، خانه آزادی فوری کلیه اعضای سندیکای مختلف از جمله ابراهیم مددی از سندیکای واحد، علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت‌تپه، بهنام ابراهیم زاده، علی اخوان، محمد جراحی، شاهرخ زمانی، مرداد امین وزیری، عبدالرضا قهنبری که معلم محکوم به اعدام و رسول بداغی معلم زندانی است. صدها تن از اهالی بوکان در آذربایجان غربی روز جمعه در اعتراض به کشته شدن یک دختر نوجوان دست به اعتراض زدند. بنا به گزارش سایت کلمه، این تجمع پس از آن برگزار شد که دانش آموزی نوجوان به نام سمیه توسط چند جوان روبوده و پس از تجاوز به قتل رسیده بود. فرماندار بوکان با وعده بازداشت مجازات ربایندگان از تظاهر کنندگان خواسته است که به تجمع خود در مقابل فرمانداری این شهر پایان دهند. شهر کردنشین بوکان از توابع آذربایجان غربی به شمار میره. بخشدار مرکزی شهر نوشهر در استان استان مازندران ببخشید میگوید که حضور اتباع افغانستان در بخش مرکزی نوشهر ممنوع است. بنا به گزارش خبرگزاری فارس، بخشدار شهر گفته که نوشهر شهری توریستی است و وجود افغان‌ها در این حوزه به شدت ممنوع است. وی گفته که بسیج در این اقدام به مسئولان بخشداری‌ها کمک خواهد کرد. این مقام مسئول گفته که مازندران جزء استان‌های معین برای نگهداری افغان‌ها نیست و باید هر چه سریع‌تر آنها را بر اساس ضوابط از استان خارج کنیم. ماه گذشته نیز در ایام تعطیلات نوروزی ورود اتباع افغانستان به منطقه گردشگری در اصفهان ممنوع اعلام شد که این اقدام با اعتراض فعالان حقوق بشری روبرو شد. نرخ سوانه رانندگی در ایران 20 برابر میانگین جهانی است و این کشور در استانداردهای ایمنی جاده رتبه 189 را دارد. این آمارها به فرهنگ نازل رانندگی، ناایمنی راهها، ضعف سیستم نظارت بر کیفیت خودروها نسبت داده میشه. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه جمعه ریزش سقف یک مسجد در منطقه فلا در شمال غرب تهران که به مرگ 6 زن و زخمی شدن 2 نفر دیگر منجر شده است. در حالی که تنها 3 ماه از آغاز بازی‌های المپیک لندن باقی است، هنوز مشخص نیست که کاروان ورزشی ایران چگونه قرار است روادید ورود به بریتانیا برای شرکت در این بازی‌ها را دریافت کنه. در همین زمینه عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک میگوید ترکیه همکاری لازم را با ما برای صدور ویزای المپیک 2012 لندن انجام نداده است. با توجه به اینکه سفارتخانه‌های تابع کشور مطبوع خود هستند، مشخص نیست دلیل انتقاد کمیته ملی المپیک ایران از کشور ترکیه چیست. به ویژه آنکه اتباع ایرانی برای ورود به ترکیه به روادید نیاز ندارند. در همین حال پس از ماجرای حمله به سفارت بریتانیا در تهران که در آذر ماه سال 90 رخ داد، عقص روادید سفر به این کشور برای اتباع ایرانی از طریق کشورهای همجوار انجام خواهد شد. میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. گزیده خبرهای این هفته دانمارک: مک اینی مولر رئیس شرکت خطوط دریایی مرس درگذشت. مک اینی مولر بنیانگذار شرکت مرس در سن 98 سالگی درگذشت. مرس یک شرکت قدیمی در سال 1912 در دانمارک توسط آی پی مولر تأسیس شد. این شرکت به حدی رشد کرد که به بزرگترین خطوط کشتیرانی کانتری دنیا تبدیل شده است. اکسترا بلدا گزارش داد مک اینی مولر بنیانگذار شرکت مصر در سن 98 سالگی درگذشت. فرودگاه دانمارک باز هم بهترین فرودگاه در شمال اروپا شد. به گزارش تی وی 2 دانمارک، فرودگاه بین‌المللی کوپنهاگ به عنوان بهترین فرودگاه در شمال اروپا و 12th فرودگاه جهان نیز معرفی شد. به گزارش شبکه تلویزیونی تی وی 2 دانمارک، فرودگاه بین‌المللی کوپنهاگ برای چندمین بار در طول تأسیس آن به عنوان بهترین فرودگاه جهان رأی آورده است. کارشناسان می‌گویند این فرودگاه به لحاظ فضا و خدماتی که به مسافران ارائه می‌کند در بهترین وضع قرار دارد. تلفن مشترکان دانمارک مورد حمله هکرها قرار گرفت. به گزارش اکسترا بلده دانمارک، به نقل از شهروندان دانمارکی، کلاهبرداری تلفن یا هکرهایی که این هفته به سیستم تلفن شهروندان دانمارک حمله کردند، آگهی تقلب و هک موبیل با این صورت می باشد که از یک شماره خارجی برای شهروندان دانمارک پیام دریافت می شود، به عنوانی که صاحب تلفن تماس از دست رفته دارد. در اکثر موارد تعداد متقلبان با کد 20239 کشوری متعلق به جزیره کوچک ایالت ساو در اقیانوس اطلس در سواحل غرب آفریقا پیام دریافت می‌کنند. شما به خاطر اینکه به این تلفن اگر تماس برقرار کنید یا به پیام تلفنی گوش دهید، هر دقیقه 60 گرم باید هزینه پرداخت کنید. بهترین دکترهای دانمارک گروه مغز و اعصاب رادیولوژی بیمارستان آغوست شدند. به گزارش روزنامه بت دانمارک، گروه مغز و اعصاب رادیولوژی بیمارستان دانشگاه آغوست دانمارک بزرگترین گروه در پزشکان هستند که نمره بالا در زمینه خدمات خوب به شهروندان برای درمان سکته مغزی دارا هستند. به ویژه به خاطر اینکه فعالیت حاصله در اسکن بیماران مبتلا به مغز و اعصاب در یک روز انجام و بیماران می توانند بستری شوند. بیمارستان های دانمارک کاملا رایگان و هر شخص می تواند خود تصمیم بگیرد که در کجا درمان شوند. پرواز هلیکوپتر در شب در سراسر دانمارک برای نجات بیماران. به گزارش تی وی 2 دانمارک، دولت دانمارک در حال برای تغییر قوانینی برای هلیکوپترها و پزشکان برای پرواز و فرود نزدیک به بیمار و بیمارستان از این پس امکان پذیر می باشد. سازمان حمل و نقل هوایی دانمارک با اعلام اینکه بسیار خطرناک می باشد پرواز هلیکوپتر در شب در دانمارک، ولی مدیر سابق فرودگاه کوپنهاگ اعتقاد دارد به راحتی می توان پروازهایی را برای هلیکوپتر انجام داد و هیچ مشکلی در پرواز در شب نمی باشد. استاد دانشگاه دانمارک: وزن مناسب موجب راحتی در باروری می شود. پروفسور و مدرس دانشگاه دانمارک اعلام کرد اندام و وزن مناسب موجب راحتی در باروری می شود. هانس اینگف نالینز گفت سبک زندگی، چاق بودن و بعضی محصولات کشاورزی در باروری افراد تأثیر فراوانی دارد. وی با این بیان اینکه مردان تأثیر زیادی بر حاملگی زنان دارند اظهار کرد نازایی تنها یک مشکل زنانی نیست، بلکه فاکتورهای مردانی نیز در این امر دخالت دارد. حمله سگ به یک دختر 9 ساله دانمارکی. به گزارش تیوی توی دانمارک، دختر 9 ساله دانمارکی به همراه سگ کوچه خود به پارکی در یکی از خیابانهای شهر کوپنهاگ رفته بود، به یک باره از سوی یک سگ مورد حمله قرار گرفت. این سگ شفر با حمله به این دختر پایش را گاز گرفت. صاحب این سگ بعد از این اتفاق به اداره پلیس احضار شد. سایت شهروند در دانمارک: تعداد 3000 پناهنده در سال 2013 در دانمارک اقامت می‌گیرند. سایت شهروند در دانمارک: دولت دانمارک تصمیم گرفت به 3000 پناهنده در سال 2013 اقامت بدهد. بر اساس مسببات جدید افزوده شده در سایت شهروند در دانمارک، به تاریخ 16 آپریل 2012 دولت دانمارک از 5 کمون شهرهای بزرگ درخواست کرد در جذب مهاجر و امکانات به دولت کمک کند و تمام امکانات خود در جذب مهاجر تا تاریخ 10 سپتامبر 2012 اطلاع بدهند. در غیر این صورت دولت در سال 2013 خود تصمیم به فرستادن مهاجر به شهرهای بزرگ می‌گیرد. 5 نفر در دانمارک به جرم اعمال تروریستی بازداشت شدند. پلیتیکن دانمارک: نیروهای امنیتی دانمارک 5 نفر در دانمارک را به جرم اعمال تروریستی دستگیر کردند. این 5 مرد که در حال حاضر با داشتن برنامه ریزی شده و شرکت در یک سری از حملات آتش‌سوزی بازداشت هستند. پلیس دانمارک در حال بررسی پرونده و سابقه این افراد هست. فرار فیل از یک سیرک در جنوب کوپنهاگ. به گزارش تیوی توی دانمارک، فیلی که از سیرکی در جنوب کوپنهاگ فرار کرده بود از باغچه یک خانه سر در آورد. این فیل ستونی از سیرکی فرار کرد و به دهکده در جنوب کوپنهاگ چند کیلومتری شهر کوپنهاگ قرار دارد رفت و از این باغچه یک خانه سر در آورد. این حیوان بعد از رسیدن سیرک به شهر از قفس خود فرار کرده. ساکنان آن خانه که به صورت ناگهانی متوجه این حیوان در باغچه منزلشان شدند، آنها آنچه را که می‌دیدند باور نمی‌کردند. اعضای این خانواده با مسئولان زیرب تماس گرفته و موضوع را در میان گذاشتند. در این حادثه رام‌کنندگان فیل توانستند این حیوان را به سیرک بازگردانند. محققان یک شرکت دارویی دانمارک سرطان پروستات تولید شد. محققان از آغاز آزمایش دارویی و سرطان پروستات بر روی انسان‌ها خبر می‌دهند که در صورت نتیجه پخش بودن می‌توان به تولید نخستین واکسن سرطان پروستات در جهان منجر شود. به گزارش دانمارک نیوز، دارو توسط محقق یک شرکت دانمارکی از ترکیب ویروس و انسان ساخته شده است. این دارو سیستم ایمنی را برای هدف قرار دادن سلول‌های تحریک می‌کند و آسیب‌هایی را به سلول‌های سالم وارد نمی‌کند. استاد دانشگاه فنلاندی به جاسوسی برای روسیه در دانمارک متهم شد. به گزارش دی‌آر‌ایت دانمارک، مقامات دانمارک روز شنبه گذشته استاد دانشگاه فنلاندی را به جاسوسی برای روسیه در کوپنهاگ متهم کردند. خبرگزاری ریا نوستیسی از مسکو به نقل از شبکه تلویزیونی ملی فنلاند موسوم به YIE اعلام کرد در سال 2010 میلادی کارآگاهان دانمارکی تیمو کیون 49 ساله را برای اولین بار دستگیر و از وی بازجویی کردند. به نوشته روزنامه هلسینگی سانومات، این تبعه فنلاندی بیش از این استاد علوم سیاست بین الملل در دانشگاه کوپنهاگ بود و در حال حاضر از شغل خود تعلیق شده است. گفته می شود وی متهم شده است که در سال 2005 تا 2010 میلادی خدمات مشاورتی در اختیار 4 دیپلمات روسی قرار داده است و دست کم 16,000 یورو برای این کار دریافت کرده است. خبرهای برگزیده این هفته دانمارک. ویلی سوندل وزیر امور خارجه دانمارک تحریم‌ها علیه ایران کاهش نمی‌یابد. ویلی سوندل وزیر امور خارجه دانمارک که کشورش همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد گفت تا زمانی که ایران به خواسته‌های درباره برنامه هسته‌ای خود پاسخ ندهد هیچ طرحی برای کاهش تحریم‌ها علیه این کشور وجود نخواهد داشت. به که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد درباره احتمال کاهش تحریم‌ها علیه ایران گفت من فکر می‌کنم این موضوع خیلی خطرناک باشد که فضای ایجاد شود که به ایران بگوییم ممکن است ما بخشی از تحریم‌ها را برگردانیم. مجری شبکه منوتو دانمارک مقام اول خوشحال‌ترین کشور دنیا و ایران در این تقسیم بندی کشور 86 میباشد. مجری شبکه منوتو به اشاره به این تقسیم بندی در مورد خوشحال‌ترین کشورها گفت تقسیم بندی کردن این که از 156 کشور دنیا دانمارک خوشحال‌ترین و کشور توگو پایین‌ترین مرتبه خوشحالی را دارد. وی افزود ایران در این تقسیم بندی کشور 86 می باشد. مجری منوتو در ادامه از اینکه آموزش رقص و آواز در مراکز آموزشی به خصوص مهد کودک‌های ایران ممنوع بوده ممکن است ایران را در همسایگی توگو قرار دهد ابراز تأسف کرد. عروسی زوج نروژی در قطب شمال در دمای منفی 23 درجه. به گزارش روزنامه اکسترا ولده دانمارک یک قطب نورد نروژی ازدواج خود را در دمای 23 درجه زیر صفر قطب شمال جشن گرفت. مهر بورگ اوسلن یکی از کهنه‌کاران قطب نوردی نروژ به حساب می‌آید. هفته گذشته در یک لباس سنتی نروژی و همسرش در گرمترین لباس عروس دنیا را به روی یک کشیش پروازهایشان قرار گرفتند تا اولین زوج باشند که مراسم ازدواج را در قطب شمال برگزار می‌کنند. و آخرین خبر این هفته دانمارک، شروع مراحل دادگاه افراد موزون به حمله تروریستی در دانمارک. 3 قاضی دادگاه و 6 تن از اعضای هیئت منصفه در شهر گولسبورگ در دانمارک قرار دارد در مورد بیگناهی یا گناهکار بودن 4 نفر که مظنون به برنامه ریزی برای حمله تروریستی به نشریه یولند پوستن هستند تصمیم گیری می کنند. مراحل دادگاه رسیدگی به این هفته گذشته در کوپنهاگ آغاز شد. 3 تن از این افراد مظنون تابعیت سوئدی و نفر 4 تابعیت تونسی دارند. هر 4 نفر اتهامات وارده به خود را رد می کنند و مهمترین مدارکی در این رابطه با ارتکاب جرم افراد مظنون وجود دارد مکالمات تلفنی ضبط شده آنها است. اما نام قاضی و دادگاهی که در مورد استراق سم تصمیم گیری کردن افشا نشده است و وکلای این افراد از اینکه تشکیلات حقوقی دانمارک نام قاضی و افشا نمی کنند اظهار نارضایتی کردند. با تشکر از اینکه وقتتون رو به من دادید. We'll be right back. زمانها میزگرد رادیویی رادیو فرانسه است که روزهای یک شنبه از این رادیو پخش میشه. در میزگرد رادیویی زمینه ها و زمانه ها یک شنبه گذشته در رابطه با دوگانه شیعه و سنی، نام دیگر نبرد ایران و غرب در خاورمیانه است، که در این برنامه دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در این میزگرد شرکت کرده، به اتفاق دو نفر دیگر آقای محمد جواد اکبرین و همینطور کاوه قریشی، که این میزگرد رو برای شما انتخاب کردیم. چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. اختلاف میان شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه چقدر اهمیت دارد و تا چه حد میتواند سرنوشت کشورهای این منطقه را تعیین کند؟ بحرانهای کنونی در عراق، سوریه، بحرین و دیگر کشورهای خاورمیانه تا چه حد ناشی از اختلافهای فرقه‌ای میان جمعیت شیعه و سنی در این کشورهاست؟ صحنه سیاسی عراق از سال 2003 با این اختلافها در پرتنشترین شکل خیش مواجه است. در سوریه با اینکه جمعیت اصلی آن را اهل سنت تشکیل می‌دهند، اقلیت شیعه علوی به رهبری بشار اسد امروز با اکثریت اهل سنت در نزاعی خونین است. در بحرین اختلاف میان شیعه و سنی به گونه دیگر مطرح است و رسانه‌ها بر سر بودن یا نبودن این اختلاف همواره با هم در رقابتند. اما این اختلاف مذهبی نزد جمعیت کردها در چهار کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه با ویژگی‌های متفاوت تری مطرح است. و دست آخر این که ایران با بیش از 90% جمعیت شیعه به عنوان مرکز تشیع جهان اسلام همواره از سوی غرب به اختلاف افکنی میان شیعه و سنی در کشورهای منطقه متهم می شود. در این بخش از برنامه زمینه ها و زمانه ها موضوع ارتباط بحرانهای کنونی کشورهای خاورمیانه در ارتباط با اختلافهای فرقه ای را بررسی می کنیم با آقایان دکتر مهدی مظفری استاد روابط بین الملل در دانمارک، محمد جواد اکبرین روزنامه نگار، دین پژوه و کارشناس مسائل خاورمیانه و کاوه قریشی روزنامه نگار و کارشناس مربوط به مسائل کردستان و کردها در برلین. آقای اکبرین، مجموعه بحران‌های حاضر در کشورهای خاورمیانه به ویژه سوریه، عراق، بحرین و بعضی دیگه از کشورهای خاورمیانه تا چه حد ناشی از اختلاف میان شیعه و سنی و به نظرتون نقش ایران توی این اختلافات چیه؟ من فکر میکنم که در شرایط کنونی منطقه اگر بخواین همه فکت‌ها رو در نظر بگیریم، منافع و مزاردی که جمهوری اسلامی مثلا در بقا یا رفتن بشار اسد داره، نسبتی که جمهوری اسلامی با اعتراض شیعیان بحرین داره بر علیه حکومت بحرین، نسبتی که با عربستان داره در حال حاضر و منافعی که در عراق داره، همه اینها در کنار اون برداشت‌های سیاسی که ما از این منافع و مزار داریم، نمیتونیم هویت شیعی و ژئوپلیتیک شیعه رو در این میان در نظر نگیریم. برای جمهوری اسلامی مهمه که این جمعیت شیعه عراق، بحرین، لبنان، حتی یه طیفی در جمهوری آذربایجان، اکثریت شیعی در برخی از ایالت‌های پاکستان، اینها همه در واقع در کنار هم یک قدرت شیعی منطقه‌ای بزرگ رو به وجود بیاره و بتونه این قدرت در مقابل قدرت سنی که هم در کردستان متمرکزه، هم در عربستان هست و هم در سایر کشورهای خلیج فارس، در مقابل اونها قد علم بکنه و منافع سیاسیش رو از دل این هویت دنبال بکنه. حالا در کنار این موضوع، مراجع تقلید شیعه حتی هم با این ماجرا همدست و همداستانند. یعنی حتی برخی از روحانیان بلندپایه شیعه که در مقابل برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند و با او اختلاف دارند، هم اعتراض کردند، بخششون با سکوتشون نارضایتیشون رو اعلام کردند، اونها هم به این ماجرا که میرسه در واقع همدست و همداستانند با نظام جمهوری اسلامی و موافقند با این که هویت شیعی برتر بنشینه از آزادی و حقوق بشر و کرامت انسان، که اگر جز این بود اینطور نمیشد که تا امروز 9000 نفر در سوریه که اکثریت قریب به اتفاق این قربانیان از مسلمانان هستند کشته بشن، اما صدایی از روحانیان بلندپایه شیعه در نیاد. چون اقلیت علویان حاکم بر سوریه منافع شیعه رو بیشتر تأمین میکنن، در نتیجه هویت شیعه ایجاب میکنه که اینجا سکوت کنن. در مقابل آسیب دیدگان پاکستان در سیل سال 2010 با اینکه 2000 نفر قربانی داشتن، اما اونها به شدت مورد حمایت روحانیان بلندپایه شیعه قرار گرفتن و مورد حمایت جمهوری اسلامی. آقای دکتر مظفری، با توجه به حضور آمریکا در عراق و تلاشی که برای حل بحران خشونت‌های فرقه‌ای داره، یه پای بحث ما آمریکاست. سیاست‌های آمریکا و ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه یا بحرین بر سر موضوع شیعیان چطور به هم میرسن و با هم برخورد می‌کنن؟ هدف آمریکا در عراق که موضوع اصلی سوال شما هست، ثبات سیاسی است. این که شیعه ها باشند یا کرد ها باشند یا سنی ها باشند یا ائتلافی از اونها باشه، برای هدف استراتژیک آمریکا فرق چندانی نداره. اونجی که مهم هست این رقابتی است که بین جمهوری اسلامی و عربستان سعودی درباره عراق درگیر هست. جمهوری اسلامی هویتش بر اساس تشیع نهاده شده و تمام قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر اساس شیعه و تبعیض‌هایی که در این قانون اساسی هست بر اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی دایر هست. این یک مسئله است. اما جمهوری اسلامی از همون بدو تأسیس دارای هدف‌های بالاتر از شیعه داشت، چون اینا می‌دونستن که شیعیان در جهان 15 یا 20% از مسلمان‌ها هستند، بقیه همه سنی هستند. آقای خمینی همیشه سعی میکرد که این مسئله تشیع رو کمرنگ بکنه و همچنین آقای خامنه‌ای. آقای خمینی در عرض 10 سال رهبری خودش یک بار هم به زیارت امام رضا در مشهد نرفت و همیشه سعی کردند که یک اجماع اسلامی ایجاد بشه که اینها رهبری جهان اسلام رو داشته باشن. بنابراین این دو مسئله رو باید از یکدیگر تفکیک کرد، هویت شیعه جمهوری اسلامی و استراتژی سیاسی جمهوری اسلامی. به نظر من بعید به نظر نمی‌رسه اگر شیعیانی در افغانستان یا در جای در خود عراق علیه جمهوری اسلامی اینها بخوان اقداماتی بکنن، جمهوری اسلامی با وجود اینکه اونها شیعه هستند با اونها دشمنی خواهد کرد. بنابراین اون رقابت اصلی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی هست در عراق. آقای قریشی، درگیری‌های فرقه‌ای و اختلاف بین شیعه و تسنن، بین شیعه و سنی در بین کردها و کشورهایی که در اونها زندگی می‌کنن به چه شکلی مطرحه؟ و اختلاف مذهبی شیعه و سنی بین کردها و در ارتباط با حکومت‌های مرکزیشون در هر کدوم از کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و ایران چه وضعیتی داره و چه تفاوت‌هایی با هم دارن؟ طبیعتاً وضعیت کردها و این موضوع که به شما بهش اشاره میکنید در هر یک از این کشورها متفاوت هستش، اما اجالتاً اگر نگاهی تاریخی داشته باشیم به تحرکات و مبارزات سیاسی کردها در هر یک از این کشورها و مستنداتی که در این رابطه موجود هستش، به نظر میرسه که مسئله مذهب، مسئله دین به صورت کلی و مذهب تسنن به عنوان یک مسئله سیاسی تا کنون به اون صورت مطرح نبوده. هرچند ما در ترکیه میبینیم که شروع قیام کردها در ترکیه یک قیامی هست که رهبر اون رو یک شخص مذهبی به اسم شیخ سعید پیران به عهده داره، در ایران شخصی به اسم قاضی محمد به عهده داره و در عراق شخصی به اسم ملا مصطفی بارزانی. با این وجود و با در نظر گرفتن حتی نهضت‌های مذهبی که در زمانهای بعدتر در اوائل انقلاب ایران و در حال حاضر کردستان عراق نهضت‌های مذهبی و حتی احزاب سیاسی سازمانمند مذهبی حضور دارن، روی هم رفته نمیشه. مسئله تسنن رو تا جایی که به خود کردها مربوط میشه که امر سیاسی قلم داد کرد، اما برخورد کشورها و دولتهای مرکزی با این مسئله مذهبی در هر یک از این کشورها متفاوت بوده. برای مثال در ترکیه خیلی کمرنگ بوده، به علت از قدیم از دوره‌های خیلی گذشته کمرنگ بوده، به این علت که حکومت‌های مرکزی همواره حکومت‌هایی بودند که پایبند بودند و پیرو مذهب تسنن بودند. در عراق تا زمانی که صدام حسین حضور داشت این مسئله مذهبی برای کردها خیلی مطرح نبود. در سوریه چرا مطرح بوده، اما خب مطالبات کردهای سوریه و تضییع حقوق آنها دامنش اینقدر گسترده بوده که مذهب نتونسته به عنوان فاکتور اول حضور داشته باشه. دوگانه تشیع و تسنن رو شاید در بین کردها بشه بیشتر در مورد ایران حرف زد. در موردش در ایران و همونطور که میدونیم حاکمیت یک حاکمیت مذهبی شیعه هست و نه تنها سنی ها بلکه پیران بسیاری دیگر از اقلیت های مذهبی هم از حقوق خودشون محروم موندن. به همین دلیل در ذیل مطالبات سیاسی و اجتماعی کردها در طول تاریخ تا به امروز برخورداری از حداقل حقوق مذهبی سنی کردها به عنوان یک مسئله مطرح بوده که جمهوری اسلامی متاسفانه نه تنها پاسخ مثبت به این خواسته نداده و قدم‌های عملی در این راستا بر نداشته، بلکه به نوعی در ذیل عناوین مختلف سعی کرده دامن بزنه به دوگانه شیعه و سنی و از این سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن رو در حقیقت پیش برده که میشه البته مفصل‌تر در موردش حرف زد. آقای اکبرین، حالا با این همه آیا درسته که جمهوری اسلامی با تمام اشکالاتی که بهش وارده به عنوان کشوری که مرکز تشیع جهان اسلامه از شیعیان کشور دیگه حمایت نکنه؟ ببینید، هم در آموزه‌های اسلامی و هم در قراردادهای ما با جاهایی مثل سازمان ملل، بسیاری از قراردادهای بین‌المللی که ما امضا کردیم، مسئله حقوق بشر و کرامت انسان مسئله محوری است، مسئله برابری و غلبه بر تبعیض مسائل محوری است، چیزایی که بشر امروز نیاز بهش رو یک ضرورت احساس کرده، از برخی از عقب ماندگی های پیشین گذشته و حتی در جوامع اسلامی امروز کسی از بردهداری که در صدر اسلام جایز بود دفاع نمی کنه و در صدد توجیه اون برمیاد و میگه که به هر حال یک نوع امضایی بود در اون جامعه و در اون شرایط. خب این نشون دهنده این هست که ما باید به این نقطه از شعور برسیم، شعور سیاسی، شعور اخلاقی، وجدان اخلاقی، که هویت هامون رو برتر از حقوق بشر و کرامت و حریت انسان ننشانیم. منتها جمهوری اسلامی اگرچه بسیار طبیعی است که به عنوان یک کشور شیعی قدرتمند از حرکت‌های شیعی حمایت بکنه، از گروه‌های شیعی حمایت بکنه، از کشورهای شیعه نشین نسبتش رو با کشورهای شیعه نشین بر اساس این هویت‌ها تعریف بکنه، اما نمیتونه این هویت رو در واقع دستمایه سلب حقوق دیگران قرار بده. کاری است که در داخل کشور هم انجام داد. به سنی‌های داخل کشور ما حتی اجازه داشتن یک مسجد در پایتخت نداد. به سایر کشورها هم که رسید، نگاهش در همین قصه بهار عربی کاملا گزینشی است و حتی در لبنان هم بعد از پایان جنگ های داخلی در سال 1995 تا به امروز با نوع حمایت از شیعه توازن رو در اونجا به هم زد و جنگ ها رو دوباره، کینه ها رو، کدورت ها رو دوباره زنده کرد و امروز بسیاری از لبنانی ها بر این باورند که آتش فتنه ای که می رفت در دراز مدت بعد از 1995 خاموش بشه با شکل شیعه گرایی جمهوری اسلامی در لبنان دوباره زنده شد. آقای مظفری، غرب در قبال این اختلاف‌های فرقه‌ای و مذهبی توی خاورمیانه و تنش‌های داخلی ناشی از اون در کشورهای منطقه چه سیاستی رو دنبال می‌کنه؟ اهداف غرب خیلی خلاصه است. میشه اون رو به دو نکته خلاصه کرد. یکی سیلان آرام نفت به بازارهای جهانی و دیگری فروش کالا و خدمات به منطقه. این دو هدف اصلی اقتصادی، سیاسی و استراتژیک غرب هست. در حال حاضر این مسئله بحران‌هایی که در این منطقه بخصوص در خلیج فارس و مسئله مذاکرات اتمی و این احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، اینها همه در کنار بهار عربی مسئله خاورمیانه رو بخصوص در منطقه خلیج فارس این رو بسیار بحرانی کرده. برای اینکه این بحران‌ها باهاش مبارزه بشه و به یک ثباتی که دلخواه غرب باشه برسیم، غرب به کمک عربستان سعودی و قطر یک سیاست جدیدی مبنی بر روی کار آوردن اسلامیست‌های جدید، اسلامیست‌های سنی که به محوریت اخوان المسلمین در تمام منطقه آغاز کرده و این از سقوط مبارک در مصر، بعد اول از اون تونس، لیبی شروع شده و حالا نوبت سوریه رسیده و ما نمیدونیم که این دامنش به کجا برسه. در واقع ما شاهد این هستیم که از دریای مازندران تا دریای مدیترانه، از تنگه هرمز تا کانال سوئز، یک موج اسلامیسم در حال حرکت هست و داره پیش میره. غرب و عربستان سعودی و قطر دو هدف دارند، دو هدف تاکتیکی. هدف اول این است که با روی کار آوردن اسلامیست های جدید اینها القاعده رو خل اصلاح بکنند. تا اندازه زیادی هم در این کار موفق شدند. القاعده اون هیبت و اون گستردگی که قبلا داشت دیگه نداره و در کشورهای عربی پایگاه چندانی هم بجز در حواشی مثل یمن و سومالی اون را هم پایگاه های خودشو از دست داده. این هدف اول. هدف دوم ایجاد یک اسلامیسم جدید در برابر اسلامیسم جمهوری اسلامی که این هم ما شاهد این روند هستیم که همینطور که عرض کردم این ائتلاف غرب و عربستان سعودی و قطر و امارات برای خونسا کردن نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و به وجود آوردن یک اسلامیسمی که لااقل دشمنی با غرب نداشته باشه. حالا چقدر غرب در این بازی بتونه برنده بشه ما نمیدونیم، برای اینکه سرنوشت این بستگی داره به اینکه مثلا در مصر آیا اخوان المسلمین و سلفی ها روی کار بیاند و یا رئیس جمهور عمر سلیمان یا امر موسی بشه و یا اصولا یک بحران جدیدی در مصر و در جاهای دیگه کشورهای این منطقه به وجود بیاد. برگردیم به موضوع کردها. آقای قریشی، نقش و اولویت اختلاف مذهبی در بحران کردها و مشکلات سیاسیشون با کشورهایی که در اونها زندگی میکنن چیه به نظرتون؟ اگر به عنوان یک مورد زنده به کردستان سوریه ما بخوایم آغاز کنیم، من فکر میکنم که در حال حاضر مطالباتی که هرچند اپوزیسیون کرد سوریه اپوزیسیون منسجم نیست، یک اپوزیسیون سازمانمند نیست، مسبوق به سابقه و تاریخی نیست و روزنامه‌نگاران نمیتونن وارد سوریه بشن و اوضاع رو به درستی بسنجن، اما با این وجود من فکر میکنم که کردها چیزی که پیداست از بیانیه‌ها و مستنداتی که مطرح هستش، به نظر میرسه باز در کردستان سوریه هم مثلا یه مذهب در زیر خواسته های عمومی کردها به عنوان یک خواسته مشخص یعنی آزادی‌های فردی مطرح هستش و دین به مثابه یک مکانیزم کنترل اجتماعی و یک مثابه یک امر غیر سیاسی مطرح هستش. من فکر می‌کنم که بستگی به آرایش سیاسی آینده سوریه و کشورهای منطقه داره. اشاره درستی کردن جناب دکتر مظفری مبنی بر این که خب اخوان مسلمین در منطقه یک موجی رو شروع کرده و گستره اون ناپیدا هستش و در هر صورت با توجه به وضعیت فعلی موجود در مصر که مبدا این قیام‌ها بوده به نظر می‌رسه که این روند همینطوری ادامه دار خواهد بود و کردها اگر بخوان دارای سهمی باشن در معادلات آینده سیاسی باید به شدت اتفاقات و تحولات مذهبی رو دنبال کنن. به نظر من اونطوری که خودشون کردها مطرح کردن این رو هرگز به عنوان یک ایدئولوژی یعنی یک حوزه سیاسی و کنش سیاسی مستقیم دنبال نمی کنن و در همون عرصه خطاهای فردی مسئله رو دنبال می کنن. در کردستان عراق مسئله کمی متفاوت تر هستش. میبینیم که در سطح حکومت مرکزی مسئله مذهب برای کردها مطرح نیست و به صورت رسمی تا آرایش سیاسی عراق تقسیم شده بر شیعه ها، سنی ها و کردها. با وجود اینکه کردها اکثریت قریب به یقینشون سنی مذهب هستن ولی از مذهب به عنوان یک فاکتور در معادلات سیاسی عراق استفاده نکردن. در بین خود کردها طیف‌های مذهبی زیادی هست که قبل از این جنبش تغییری که در سال گذشته علیه حکومت اقلیم کردستان عراق را افتاد احساس می‌شد که اینها می‌خوان پایگاه اجتماعیشون رو گسترده تر از اونی که هست بکنن، ولی خب با درایت حکومت اقلیم کردستان و با برجسته شدن یک اپوزیسیون سکولار که چون جنبش تغییر بودش این مسئله هم کم رنگ تر شده. در ایران، در ایران فعلی عمده احزاب کرد خواسته‌های مذهبی رو در صد حد اقلی مطرح میکنن و خب خواسته گروه هایی که هم که داخل ایران هستن خواسته هاشون مشخصه در چارچوب همون قانون اساسی که عمدتاً دوباره حقوق غیر شیعه ها رو دوباره نقض میکنه. اینا خواهان این مسائل هستند و به این صورت تا الان مطرح بوده. آقای اکبرین کمی هم به آینده بپردازیم. به نظر شما اختلاف بین شیعه و سنی در رقم زدن سرنوشت سیاسی کشورهای خاورمیانه چه نقشی خواهد داشت و چه چشم‌اندازی رو برای آینده سیاسی این کشورها میشه پیش بینی کرد؟ در واقع من فکر میکنم که رفته رفته این ماجرا رنگ میبازه، یعنی نمیخوام منکر بشم که هویت های شیعی و اصلا مسئله ژئوپلیتیک شیعه منتفی میشه و این هویت ها نادیده گرفته میشه در رقم زدن آینده منطقه، اما میخوام بگم که حوادثی که داره پیش میاد موجش اونقدر سنگین هست که این مسئله رو کمرنگ میکنه و خودش رو در واقع تحمیل میکنه به این نگاه شیعه گرایانه به عالم فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد. تصور من این هستش که اونقدری که آینده رو مسئله صلح، حقوق بشر و روابط مبتنی بر احترام متقابل در جامعه بین الملل رقم میزنه، این هویت ها توانایی ایفای نقش در اون حد و اندازه رو نخواهند داشت. البته این به زودی اتفاق نمیفته، راه دشواری رو ما تا اون روز در پیش داریم، اما دست کم میشه به عنوان یک چشمنداز این نکته رو تعریف کرد. آقای مظفری در چشمنداز آینده میان آمریکا و ایران کدوم یک نقش تعیین کننده تری در منازعات بین شیعه و سنی در منطقه ایفا میکنن به نظرتون؟ این سوال بسیار مشکلی هست به چند دلیل. دلیل اول این که جمهوری اسلامی میخواد فراتر از مسئله شیعه بره و استراتژیش بر اساس رهبری جهان اسلام هست و به همین خاطر هم هست که میخواد به بمب اتمی دست پیدا بکنه برای اینکه یک امپراتوری جدید اسلامی بدون بمب اتم در قرن 21 این رو کسی براش زیاد اعتباری قائل نیست و این یکی از هدفهای استراتژیک روحانیت شیعه در جمهوری اسلامی است. اما مذاهب اصولا با یکدیگر کاری ندارن تا اینکه این به صورت ابزار سیاسی در بیان، یعنی که گروه‌هایی باشن که بخوان از مذاهب از طریق مذاهب به هدف‌های سیاسی برسن و اون موقع است که جنگ شیعه و سنی شروع میشه. به نظر من اونچه که در آینده نزدیک مسئله خاورمیانه رو رقم خواهد زد بیشتر منافع سیاسی هست تا مسائل شیعه و سنی. خود عربستان سعودی هم که ذکر کردم، اون هم نفع نداره در این که جنگ شیعه و سنی رو به راه بیاندازه، به خاطر این که منطقه الاحساء که در کنار خلیج فارس قرار داره، اینجاست که منابع بزرگ نفتی عربستان سعودی هم قرار داره. بنابراین اگر بخواد عربستان سعودی مسئله سنی رو علم بکنه، خب این شیعه ها هم برخواهن خواست، همینطور که تا همین یکی دو ماه پیش در منطقه الاحزا از طرف روحانیت شیعه عربستان سعودی در اونجا تظاهراتی شد و افرادی رو هم دستگیر کردن. از این رو میشه گفت که بازی کردن با مسئله شیعه سنی برای هر طرفی این بسیار هزینه بردار خواهد بود. این است که فکر میکنم چه از طرف جمهوری اسلامی و چه از طرف دولت‌های منطقه و به خصوص از طرف آمریکا، این مسئله دامن زدن به اختلافات شیعه سنی این بحران‌های بسیار زیادی رو ایجاد خواهد کرد که کسی نمیدونه که نهایتاً به کجا خواهد رسید و چه کسی بازنده و چه کسی برنده خواهد شد. تنها چیزی رو که میشه گفت، بحرانی به وجود خواهد آمد که نتیجه اون رو نمیشه ارزیابی کرد در حال حاضر. آقای قریشی، شما خیلی باور ندارید که اختلاف فرقه‌ای به صورت یکسان نزد کردها از اولویت برخورداره، اما در همین سطحی که شما بهش معتقدین، به نظرتون این اختلافات در آینده چه سرنوشتی پیدا میکنن و کردها رو به کجا میبرن به نظرتون؟ دشوار میتونیم یک چشم‌انداز روشنی رو از این آینده متصور باشیم برای منطقه و کشورهایی که محل سکونت کردها هست، اما در ایران اون بخشی که من معتقدم بهش که اختلافات محدودی وجود داره، من فکر می‌کنم این موضوع بیشتر به خود کردها برمیگرده و یک آسیب جدیه. موضوعی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم، اونم اختلاف بین کردهای ساکن استانهای ایلام و کرمانشاه که اکثریت اینها شیعه هستند و حتی اقلیت غیر شیعی اینها اقلیت یارسان هستند و سایر مذاهب دیگه‌ای که در تضاد در حقیقت با اکثریت اهل سنت ساکن سایر دیگه استانهای کردستان هستند. به صورت تاریخی هم به دلیل عدم فعالیت احزاب و جدی نگرفتن احزاب کرد این مسئله رو جدی نگرفتن از سوی خودشون و هم به دلیل سوء استفاده‌ای که جمهوری اسلامی از دین کردهای کرمانشاه و ایلام کرده و بعد این شهرهای استان کردستان هم چیزی که الان بهش میگن استان کردستان، مانند بیجار، مانند قره، اینا شیعه هستن و جمهوری اسلامی در سالهای گذشته از طریق توسعه اقتصادی بیشتر در این مناطق، استفاده از افراد وابسته به مذهب تشیع و اعتقاد شغلی و سیاسی اینها تلاش کرده نوعی بدبینی رو بین کردهای سنی و کردهای شیعه ایجاد کنه، تا حدودی هم موفق بوده و حتی ملیگرایی رو در مناطق کرمانشاه و ایلام کم کرده. به نظر من گروه‌های سیاسی حاضر در کردستان ایران میبایست این اختلافات رو کمرنگ کنن و به صورت کلی این مسئله رو در اولویت‌های قابل دسته‌بندی در مفاد حقوق بشر بررسی کنن و این رو به یک ایدئولوژی تقسیم نکنن. فکر می‌کنم اگر کردها بخوان در آینده نقش مثبتی رو در این زمینه ایجاد کنن، باید به سمت اعمال یک سیاست سکولاریستی برن، موضوعی که الان در کردستان عراق هستش. ما میبینیم کردستان عراق جز پیران اهل تسنن ایزدی ها هستن، کاکایی ها هستن، آشوری ها هستن، حتی مسیحی ها و حتی کلیمی ها هستن. حکومت اقلیم کردستان در پارلمان محلی خودش 10% از مجموع 110 کرسی که الان تو پارلمان وجود داره رو اختصاص داده به اقلیت‌های مذهبی ساکن در اون منطقه. به علت این تنوع من فکر می‌کنم کردها بیشتر بر مسائل غیر مذهبی تأکید داشته باشن، همونطور که تا الان هم بوده. فکر می‌کنم میشه آینده مسالمت جویانه‌تری رو برای خودشون تقسیم کنن در ارتباط با حکومت‌های مرکزیشون، هرچه اینها تلاش کنن نظام‌های دموکرات‌تر و غیر دینی‌تر در مرکز حکومت کنه، به نفع مسئله دموکراسی خواهی به صورت کلی هستش و حقوق کردها. در اینجا به پایان این بخش از برنامه زمینه‌ها و زمانه‌ها می‌رسیم. سپاسگزارم از کارشناسان این برنامه، آقایان دکتر مهدی مظفری استاد روابط بین الملل در دانمارک، محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار، دین‌پژوه و کارشناس مسائل خاورمیانه، و کاوه قریشی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل مربوط به کردستان و کردها در برلین. ترک میکرد در را خود یمان امان دل برم دل برم را قدان یاری جان جیگر منو خبر نبود را خود یمان امان جیاریم جیاریم شد خراب و مل خراب و گله من تمام داره بیمار وقت بر دل منو یاری هم دل گانیا جیمایی من عاشقه الله خود یمان امان کبک سیره شد خراب و مل خراب و گل من تمام دار بیمر وقت بر دل من خود خبر نبو هم دل زیاره از ایرانیان در شهر آهوس به مدت 20 سال هست که در گوشه ای از این شهر آهوس مشغول فعالیت های ورزشی هستند، از جمله در رشته والیبال. روز گذشته در محل تمرین بازی والیبال در شهر آهوس که در منطقه قیسکو ولبوی قرار داره گفتگویی را با مسئول هیئت مدیره این کلوپ ورزشی که تحت عنوان پرسیس اسپورت و کلتو آفوینینگ هست گفتگو داشتیم که متاسفانه امروز فرصت پخش کردن این گفتگو را نداریم. هفته آینده روز شنبه و یک شنبه این گفتگو را که با آقای رضا رستگار مسئول هیئت مدیره کلوپ ورزشی والیبال پرسیس اسپورت و کلتو آفوینینگ در شهر آهوس داشتیم برای شما پخش خواهم کرد. توجه شما را در ادامه برنامه به چند مطلب در رابطه با مجله فرهنگ و هنر این هفته رادیو البرز توجه شما را جلب می‌کنم. پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 12 تا 22 اردیبهشت ماه در مصلی شهر تهران برگزار خواهد شد. اما در این رابطه به گفته معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آن دسته از ناشرانی که تمامیت ارضی ایران و ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند اجازه حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال جاری را نخواهند داشت. معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته همچنین تهدید کرده است که این دسته از ناشران علاوه بر عدم اجازه حضور در نمایشگاه کتاب امسال از شرکت در دیگر نمایشگاه‌های کتاب ایران نیز به مدت 5 محروم خواهند شد. با این همه آنطور که در گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آمده، معاون وزیر فرهنگ نه به نام ناشری به عنوان نمونه در این زمینه اشاره کرده و نه به مصادیق خدشه به ارزش‌های اخلاقی جامعه یا تمامیت ارضی کشور اشاره شده. از سوی دیگر هشدار این مقام وزارت ارشاد در حالی است که هیچ کتابی در ایران منتشر نمیشه مگر آنکه پیشتر مجوز انتشار رو از بخش ممیزی این وزارتخانه دریافت کرده باشه. کار سانسور و ممیزی کتاب در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد آنقدر بالا گرفته که صف کتاب‌های در انتظار مجوز در وزارت کشور آنقدر طویل شده که سال گذشته این وزارتخانه از برخی از ناشران سرشناس ایران خواست که خود پیش از ارائه کتاب‌ها آنها را ممیزی کنند. در همین حال چند ماه گذشته فعالیت دست کم دو ناشر بزرگ معتبر ایران از سوی وزارت ارشاد به حال تعلیق در آمده. در اسفند سال گذشته پس از تعلیق فعالیت نشر چشمه گزارش‌های منتشر شد حاکی از آن که وزارت ارشاد از صدور مجوز برای کتاب‌های انتشارات ثالث هم سر باز می‌زند بیان که توضیحی در این باره ارائه کرده باشه. معاون فرهنگی وزارت ارشاد که ریاست 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و براده داره از عدم حضور دسته‌ای دیگر از ناشران در نمایشگاه امسال خبر داده. به گفته وی از حضور ناشرانی که قطعا جلوگیری خواهد شد که در خدشه‌دار کردن دین مبین اسلام تلاش می کند. او همچنین به ناشرانی هم اشاره کرده که آثاری با مضامین ضد شیعه و وهابیت تولید می کنند. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که هر سال برگزار میشه فقط محل حضور ناشران داخلی نیست بلکه ناشران خارجی و به ویژه ناشرانی که از کشورهای عربی در این نمایشگاه حضوری چشمگیر دارند. همونطور که قبلا به آگاهی شما رسوندم 25مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 12 تا 22 اردیبهشت ماه در مصلای شهر تهران برگزار خواهد شد. و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کن در حالی که اواخر اردیبهشت ماه کار خودش آغاز میکنه که فیلم مثل یک عاشق از عباس کیارستمی در این جشنواره بین المللی فیلم به رقابت خواهد پرداخت. بخش مسابقه جشنواره کن امسال که از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه برگزار میشه میزبان 21 فیلم از کارگردانان شناخته شده جهان از جمله عباس کیارستمی است. فیلم مثل یک عاشق آخرین ساخته عباس کیارستمی است، فیلمی که تولید مشترک دو کشور فرانسه و ژاپن است و داستان آن در کشور ژاپن میگذرد. عشق فیلم دیگر یکی از کارگردان اتریشی برنده نخل طلایی سال 2009 هم امسال در بخش مسابقه کن به رقابت خواهد پرداخت.

عطر خوش گلها گرفتم در جواب اون همه دعا و خواهش هدیه ای هستی که از خدا گرفتم ای همه شیرینی رویا تو رو من از نسیم اون بره ابرا گرفتم خوش آمدی به خانه دل خوش آمدی خوش آمدی با تو شد ویرانه دل خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی جشنواره فیلم کن صحبت کردیم، یه فیلم کوتاه دیگری هم تحت عنوان من ندا هستم به عنوان فیلم کوتاه در این جشنواره شرکت خواهد کرد. خانم نیکول کیان صدیقی فیلمساز جوانی است که امسال در جشنواره فیلم کن حضور خواهد یافت. فیلم کوتاه من ندا هستم نخستین کار این کارگردان ایرانی، یکی از سه فیلم کوتاهی است که برای شرکت در بخش موسوم به غرفه آمریکایی فیلمسازان تازه نفس در جشنواره کن انتخاب شده است. فیلم من ندا هستم یک مستند داستانی بر اساس زندگی ندا آقا سلطان است که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در تهران به دست نیروهای امنیتی کشته شد. رادیو فردا گفتگویی با خانم نیکول صدیقی داره در رابطه با فیلم من ندا هستم. چند لحظه دیگر این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. من توی سکشنی هست به اسم American Pavilion for Emerging Filmmakers، یعنی فیلمسازای تازه یا فیلمسازای جدید، و فیلم منو انتخاب کردم. فقط اینا حدوداً هر سال 12-14 فیلم انتخاب میکنن که بفرستن به کن. تو اون 12-14 فیلم ها چند تا کاتگوری هست. ما فیلممون کاتگوری شورت فیلمه، بعدن داکیومنتری دارن و انیمیشن و فیچر کاتگوری. توی کاتگوری شورت فیلم حدودا فقط 3 فیلم انتخاب کردن که نشون بدن به کن. خلاصه آخر ماه می ما رو میفرستن به کن، فیلممونو هر روز نشون میدن اونجا و آدمای خیلی مهمی اونجا هستن که نگاه میکنن و اپورتونتی خیلی خوبیه برای داستان ندا دیگه. خانم صدیقی، این که فیلم شما در فستیوال کن به هر حال در این بخش مربوطه در بخش فیلمسازان تازه نفس و جوان قبول میشه به هر حال موقعیت خوبی است برای شما. بهتون شاد باش میگم، تبریک میگم و شنیدم که در چند فستیوال دیگه هم فیلم من ندا هستم به نمایش در اومده. قراره در جشنواره های دیگه هم این فیلم نشون داده بشه؟ بله بله، به سانتا روزا اینترنشنال فیلم فستیوال پارسال رسیده بود، آرپا اینترنشنال فیلم فستیوال پارسال رسیده بود، امسال لس آنجلس مووی اواردز یه اوارد برنده شدیم، بعدن این هفته ورلد فست هیوستن دارن نشون میدن و اونجا هم برنده شدیم. اتفاقا من دارم میرم اونجا که یه اوارد رو به من میخوان پرزنت کنن. هفته دیگه هم رسیدیم به بیورلی هیلز فیلم فستیوال که یه دونه از بزرگترین فیلم فستیوال‌های لس آنجلس و اونجا هنوز نمیدونیم اگر برنده شدیم یا نه، هنوز بایستی انتخاب کنن، هفته دیگه میفهمیم. تازه هم فهمیدم که رسیدیم به مونتریال ورلد فیلم فستیوال، به من اتفاقا دو روز پیش خبر دادن، و فری سپیچ فیلم فستیوال. خلاصه سرمون خیلی شلوغه با این فیلم، ولی خب خیلی خوشحال شدم که دیگران میتونن وقتی که بعد از اینکه فیلمو نگاه کردن واقعا ببینن که یه فیلم خیلی مهمیه، داستان خیلی مهمیه راجع به ندا، نه فقط راجع به ندا. اسم فیلمم هست من ندا هستم، که این واقعا یعنی که ما هممون ندا هستیم و فقط یه دونه ندا نیست، نداهای دنیا، ندای سمبول شده، ندای صدایی داشته و منم خواستم با این فیلم صدای ندا زنده بمونه. اتفاقا سوال من در همین رابطه بود، میخواستم بپرسم که چرا تصمیم گرفتین که درباره زندگی ندا آقا سلطان که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران کشته شد فیلم بسازین؟ خب از مثلا 30 سال پیش خیلی بچه ها توی ایران دارن زندانیشون میکنن یا میکشنشون یا اذیتشون میکنن، و خب هممون دلمون همیشه به ایران، اونایی که ما بیرون از ایران نشستیم و خبرها رو میشنویم. ولی وقتی که دنیا دیدن که چجوری ندا جلوی چشمون اونطوری مرده بود، کشتنش، آدم خیلی شوکه میشه، به خاطر اینکه وقتی که توی خبرها میبینی که فیلم برداری میکنن از جنگ و نمیدونم بعد از جنگ و اینا، همه رو میبینی که افتادن و بعضیاشون مردن یا خونریزی دارن، ولی نه اونطوری که جلوی چشمون یه دفعه یه دختر جوونی اونجا داره وای میسته، بعدن یه دقیقه دیگه دیدی که با یه بولت افتاده، که آدم خیلی شوکه میشه که اونطوری توی یوتیوب و فیسبوک و همه جا رسیده بود، هی راجع به ندا حرف میزدن. ما نبایستی یادمون بره چرا ندا مثل دخترای دیگه، هم پسرای دیگه، هم همه آدما دنبال فقط آزادی بود که بتونه با آزادی حرفشو بزنه. من خفه خون نمیگیرم این صدا جاریه توی کوچه پس کوچه ها میشه خونه تو قرمز سنگ فرشا خواب چشاف رو هم بذار ندا دیگه ترسی نداری که چی میشه فردا خواب که اگه من و ما بیداریم اسم تو تکثیر میشه تو خیابونا خوش برداری من نمیام این خون هزار ساله که جاری این خون ندانیست خون وطنه وطن غریب وطنی که بی شفنه وطنی که از دشمن و فراری دادن آدمایی که حتی با خودشون بدن که انتظاره که کسی مثل ندار نکشنشو به گلول نبند من ولی اما اگر شاید دیگه نمیگم فقط یه چیز باید من حقم و میخوام و ستا مثل ندا خیابونن همه یک صدا کشید ما رو حق گرفتنیه حق میمونه نا حق یک رفتنیه تا وقتی که کسی حق ما رو نداده هر روز هر شب همه این بساده سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. قرار بر این بود که یک مطلبی رو از دکتر شاینه فاطمی رو به آگاهی شما عزیزان برسونم که متاسفانه فرصت یاری نکرد. احتمالاً هفته آینده این مطلب رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. مطلب دکتر شاهین فاطمی شعبده بازی در محور استانبول بغداد بود که شما میتونید در روزنامه کیهان پنجشنبه 31 فروردین این مطلب رو بخونید یا در فیسبوک صفحه رادیو البرز هست شما میتونید اونجا مراجعه کنید و این مطلب رو بخونید. باری دیگه از همه شما همراهان گرامی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. به امید اینکه هفته خوبی را در پیش داشته باشید. تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد که میزبان شما همراهان گرامی خواهیم بود شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید.